من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء کی نقلی دلائلو دا انبیاؤنا پدوے مئیسا کی او دا انبیاؤ اصل دعوتا و پیغام آئے پدی اولی ایسا کی ذکر کردے جدا انبیاؤ بیان او دین اغدا اللہ وحدانیت بیانولو او دا مخلوق پزل کی دا اللہ عظمت راوستلو چپاولو سورتنو کی ورطویلو چو ربک فکبر تو خاص دا خپل ربو لوی دی خلق ته بیان کا زکه د دی غونا او زړونه خلقو د بل چا د لوی نه ډکړي دي هدي په زړونه کې اوس د الله لوی ناراضي او ته دې د پار راولې غلي چې ربک فکبر تب خاص د خپل رب لوی او بڑائی بیانے چیزا خلق دو ظلونو نا دا غنور و خلق لوی او عظمت لرشی دا غید پارے دلیلو نا ذکر کلو پیو ترتیب سرا وجعلنا وجعلنا فاول دلیل یې ذکر کړی او پاغي کې ویلو چې هر شي لما ژوند ور کړی دی دوبو په ذریعہ وجعلنا من الماء كل شيء حي هر شي می ژوند دی کړی دی دا هم زما اختیار دی چې هر شي لمه حیات ور کړی دی ژوند می ور کړی دی نو دی آیات کی ہوئی چی هر شی باندی با موتم رازی دوارا زمان پہ اختیار کی دی نا جون دبل چا پہ اختیار کشتا دی چی چالے او سکن وار کی او نا موت دا چا پہ اختیار کشتا دی چی لگی رستو کی ادویم دا ذکر کی دا توحید چار کل دیو نفس دمر اختیار نشتے جزان دا موت نخلاص کی نو تاست سوار ہے یسا خلقو چی بغیر دا لانا چی ارسم رسدی کنا ما سوا اللہ ناگی زان دا موت ننش اخلاص ہو لے نو تاسو له وسدر کی مطلب د الله د وحدانیت ته په هر آیات کې دا مطلب وي. قران نازل شوی دی مسلې د تعلیم د پاره او مدلته هم ویلی دی او سورہ آل عمران کې هم راغلیو 185 آیات کې کل نفس ذائقۃ الموت. التے عمر پسی ویلو وینما توفون اجورکم یوم القیامه. روزشت دی دانا چی موت راشی نو بس عرص ختم شنا تاسو غلاص لیدلی ندی تاسو دخپل عملونو بدلی او سمرات او درجات ندی لیدلی اگر روزشت دی خوابید موت نه نرازی نو دا موت یو لار دا بل لار نشتا آغیتا په دې موت سره وتا سو هغه ته ځه وینما توفون اجورکم یوم القیامه. هغه یاد پس یوم ویلو چې لتبلون فی اموالکم وانفسکم ادی پس یوم ویلی ونبلوکم بالشر والخير فتنه. دا دې خبرې زیات اثبات کی او تاکید یې کوي چې کله چې عاشق کی کنا چیرې کې دې چې څوک پکې بچوي د مرګ نه. الله رب العزت وایي چې د مرګ نه بسنګ بچي د مرگ چې کوم مقدمات تی او کوم علامات تی دغه نه بچ کیږي د موت نه بسنګ بچي. د موت مقدمات څه دي؟ دنیا کې په انسان باندې قسمه قسم حالات کله روغ کله ناروغ او کلا محتاج فقیر او کلا غنی او کلا خوشحال او کلا غمجن. ملوی که دین سو خلاصی گی نه ده موت نبا مخلاص شی نو نه ده موت نخلاصی دیشی انا ده دی امتحاناتو نه اللہ ده امتحانات دنیا کې دی ده پار را علماء چه ده مرگ دیر گران ده نو پا دی سختو سرا و پا دی امتحانونو سرا با دی رو رو عدد شی سم بشی. زکر جناسا پا مرگ دیر گران نبی علیہ السلام تی پناہ گفتی و عن موت الفجاع تی دناسا پا مرگ نا او چې نه په سړی باندې بیماری تیر شي او د دنیا خواري تیر شي کنه نو کله کله وی روغ موړ شي او یې ما خپل مرګ ولیدو زه هو ډیر حاده چې دی ولیدنو الله هم دا مطلب وخا دومره مهربان ذات ته چې خپل بندیان د هر درد نه بچکی کنه خا دام پا دی بانده آسانیه یو سرهی ما خپل مرگولی ده نجور بس کبیا پی رازی نو آسان بایی کنه داو پرون بیزل بانده گرانه ای خواه دا اللہ مطلب خپل عظمت بیانو لی چه جوندم زما ده و موتم زما ده دیکی ده چه اختیار نشته ده او کله چې مخلوق باندې موت راځي او ځان نشي خلاصولې نو هغه الٰه کوم ځای کې دی شي هغه حاجت روا او کارسا څنګه کې دی شي. ځکه بده نفس کې نفس د انبیاو او نفس د ملائکو ټول داخل دي چې څومره دی په دنیا کې راغله په ټولو باندې ناروستو خاصه هغه کبال پات شوې چل په نسبان دي کم ډیر مقربین خلقو ناغي هتلې د دنیا نه نو اس آغا غالا درنا دا متنبیوی کا نخا متنبیوی دا مرگ نزکا میں یری گئے چو اس مڑی زمونگ نبختور دی زکا مونگ سر یو پیغمبر نشتا کنا اوغی سر طول دی نو اس خو آغی کچری اوٹو ناچی ناغی ویگٹی کنا نوز دې د مرګ نسوک نېریږي ځکه چې هغه غاړه درنه شو هغه غاړه بختور شو هغه ډیره معززه شو هغه کې ډیر عزتمن او ډیر شریفان مخلوق دی او دنیا کې خوش پاتې په خلق دی ولې د مرګ نه یریږي کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ذائقه او طویلی زکر ده نفس ذکر یه کرده او ده نفس ذائقه وی دادا چه ده بدن نجودا شو نسون چه بدن تا درد رسید نو دتا همو رسید کنه هریو تا بخپل خپل زیبانه درد رسید او دورا چه ده بدن کار نور آپل بیا زیادت دیر کم بای چی اغا با روغ موٹی محفوظ بای اپ لار پسی بیا خوری کی دل دی او نفس خوزی نبچ دے کنا او ذائقی دا مطلبو دا جدائی ذکر دی نفس لوی بیا دا اغی بدن پزی باندی بل بدن ورکلیشی مثالی زکا دے بغیر د بدن نه ایس چیئے نا دے ایس نشی کول دے نفس سرا چسو پوری بدن نئی او جسم نئی دے ایس نشی کولے دا وسو سرشتا دے نو عرص کولی شی تا دے بدن پا ذریعہ باندے اپل عالم امثال کے ور سرشتا دے نو بیام خوشحالی او معلومولی شی یا که بدبخت اینو درد معلومولی شی کدل الله مثالی وجود نور کوله نو دنه خوشحالی معلومول شو او نه درد معلومول شو دی خو هیڅ شی نه دی ادي مثال لدی برق دی کنه بجلی دا نو بجلی خدا سره نه نه کوي اوسو کې بلب تنه نه باسي اوسو کې رات تنه نه باسي او سو کې ماشين تن نه باسي نو کار شروع کی دا لري دا سه کارو کی کنه ها تو ول سه شي مو جوړاو چې دا بیا یا تا ترناو کی او یا تا لبرف جوړ کی نا دقه سي مثال د روح دی ها د جسو بدن سر نه یو ځای شوی نو د کار نشي کولای نو چې دا بدن ته نخلاص شو الله ولال تمثالی بدن ورکو حدیث کی راضی کنا چې کوم مؤمنان دی جنتیان دی نو ویلو چې فی حواسل طیور خضر اغه شنو مارغانو په ججورو کې دی دقه وجود کنا ها الته ولله مارغانو شکل ورکړي نو بدن اروخ کې د سرهي او اصل بدن خو د قیامت غوي چې باغ باندې بیا ایس قسم لا پریشانی ناراضي سختی په ناراضي مرض په ناراضي استړی په ناراضي او چله مونږ ته بیان کړو چې جنتیان کنه جنت تلاړ شي نوال خوب شکریہ ادا کی چې الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن لوی غم نه اخلاص کړو لوی غم موتمو لوی غم جهنممو دغه غم نه اخلاص کړو اصل خبر دای ښا لوی نعمت دنیا کې څه ده چې انسان د غم نا او د مصیبت نه بچي بس اس دی وسره نه پډاګه دی ناستی او چې د مصیبتونو نه بچي ناری لومبه شکریا دغه ادا کړه جزابان الحزن غم یې رانه لری کو نور بکیږي خو او حضرت عمر ویلو رضی الله عنه جل اللهم کفافا لا لیا ولا علیا یا اللہ ما سرا سر پا سر حسابو کے زما دی اسنی خوچرا گیر نشما زدر جیم ارتبی سوابون نگوالو خوچرا گیر نشما دی اجزی کو لکن نلوی نعمت دادی چی بچ شوی بس نبی ارستوی چلذی احل لنا دار المقامت من فضله اغزاد چمونگے پلی مہمان خانے ترا وستو چمون لے تیار کړی د جنت او داس زید چلای وسنا فیا نسبن نرسی مونتا پدی کې ستړی والے ولا یمسنا فیا لغوب انس شور زوکشته نس پریشانیشته دی ډیر د آرام او د خاموشه زید تمہار غی چون با پکې نه اوري تایم سنا فی الغوب نو اصل جون خواغه دی اصل بدن خواغه دی چانه د ستلین خبر دی نه د لوګې نه خبر دی نه د سر ذهن خبر دی نه د ګرمې نه خبر دی انی صفائے ته ضرورت راځي مزایقه او ته ځکه ویلو چې دې دی یو بل نه جدا شونه دا ځکه پوښ آداب جدایی تر قیامت پورې التو الله رب العزت نفسنا روحنا او بدنونه یو ځای کی وذن نفوس زوجت ونبلوكم بالشر والخير فتنه امونګه امتحان کو پتا سبحان دی په دې دنیا کې کلا په شر او مصیبت سره او کلا په خیر او برکت سره دم د موت نه کم نه دی غره ښه یوازې موت خو نه دی خو اخیری شی دی هغه سره خوار سره ختم شي خود دین مخک مخک مونږ پتا صبح انده سه حالات راولو چېږي کی تاسو تمر گیات شي کنه دیو دا الله ډېر لوی حکمت ته دی امتحان کې ښا چې مخلوق تمر گمیات شي عبرت نو اخلي او توبوم اباسي اجي سمره کمی به شي نو اته نلری شي کنه دا بګډیر لوی حکمت دی به شر او خیر معنا کوي ای بل مکروه او محبوب کله داسې حالت راولم چې تاسو یې بد ګڼئ او کله داسې حالت راولم چې تاسو خوشاله یې ضحاک وی بشدت او رخای کله دنیا کې سختی وی او کله خوشحالی وی بالفقر والغناء کل انسان ناچاری هیڅ وسره نه محتاج او کل مالدار شي دا حالت الله بدلی ورخه قبل سوکنه راولي وبالصحه والمرض او کل انسان ته الله صحت ورکی او هیڅ تکلیف وته نه روغ موټي تپوس تکین ہوئی ہا اللہ فضل لے ٹھنڈا ہوئی او کلا پی مرض راولی دا بی شر والخیر ٹول شامل لے اصل کے ادا ٹول امتحانات تی دا اللہ حدیث کی امراضی ہر مصیبت چی انسان پاغی باندی تکلیف ممی دا الله امتحانی او په دې سره د درجه سي واقعي ودله پکاري چې هغه دعا یاد ساتي چې انا لله و انا الیه راجعون کازغه مات شو کډیو ملشوا کو دا ټول انسان لپاره مصیبت ته کنا ادنا اعلی ټول په دې خپل سبق یاد ساتي دې باندې ایمان کلمې خامخاوای کامیاب بین امتحان کوم پتا سبان دی بشر کلا په سختو حالات باندې مصیبتونو باندې په مرزونو باندې په لوګو توند باندې او په غمونو باندې سمره خلق ګوره دنیا کې بشمار خلق په غمونو کې پروت دي ا بشمار خلق په خوشحالو کې پروت دي الله کوم یو قدرت بشمارې او فکر هو کا وکنا چې زړه دې د الله قدرت او عظمت راشي فتنه پوره امتحان تا پوره امتحان کړه والله رب العزت وی د امتحانات دغه سن دي چې د دې ورستو څه نتیجه نه وي د دې ورستو څه مطلب نه وي او څه اجر او ثواب به نه وي نه و الینا ترجعون دا وګورو ستاسو د خوشحالۍ لپاره ګورې بل څه نشته صرف دقه دی چې الله وی زما ملاقات یاد کړه بس کډیر درنه یې خواسانه وشي کډیر سخت یې خواسانه وشي چې دا یاد کړه چې الله توزو بل چاته نه انا لله و انا الیه راجعون بس چې دا یاد نو تا باندې واسانی او که یو بندر ازیو تله تسلی درکې هغه لوم په کار دي چې دا خبره ده تو کې چې بس حق لار ده دین اخلاصې نشته ده او شکر پدې ده چې حساب کتاب د الله په لاس کې ده هغه په اختیار کې ده بس داغه رحمت ته پتمایو داغه د عادل د انصاف پتمایو داګه سم تسلیخه دغه نبی له سلام چې بوم د مریض تپوس لاله ډیر لوی ثواب او اجر دی ډیر به حدا او به انتها حدیث کې راځي چې ته صرف د الله د رضا د پاره غره ها مصیبت خدا دې کنا د الله رضا ډیره ګرانه ده خامخا ده بنده پړو کې بل صحیح کنا یاره ما تاسو وکړو نو تاسو کول په کار دی وی ها کدی ده پاره دی الله غرضا دی بګیا ده نکړه دا خو د مسلمانانو شان نه دی چې هر کار کې نو بس غرض او مقصد به پکې د دنیاي نا د دې غرض به صرف د الله رضای او هغه سره د الله رضا طلب کوي چې د دې تاسو نه دی کړي او دې روان دي چې ارسوچی مونږ په دې کې چا سره باندې یتي نکو ندی یې کړي مونږ د چانه دا ګیلې نکو مسلمانان د چانه ګیلې نکي ښا دا خو اسلامي کمزوري نو زکا دنیا کې دغه سي ژوند تیریخه الکه وی دې راغلو زما تاسو له ما خو ير دي اسړي وې ته مسلمانې دغه تاسو نه مکوا دا خو سنت طریقه ده چې نبی اسلام یې مسلمان په مسلمان باندې شپک حقونه دي نو یو پکې دا و چې يعودو اذا مرزه چې بیمار شي نو تاسو به کوي نو تو آغا سنت بانده عمل کوا ستا تا پوس یا کلو یا نو کلو چی مسلمانی کرن داغا کار دیر آسانی ولی اغیبا دا نخپکی گی نا گلی با نکی نو کار بسمی اچی اسلامی کم زوری کنا نو بس چی گلی اوکل نو کار خراب شو بس بلوی مصیبتی خوا نو دیویلیو کنا چې نبی علیہ السلام بلل د مریض تپوس لا لومبیا به او تداوی چې لا باسا طهورن کبا غو ډیره سخته و او کټیو سر لا بل سر لا نبی علیہ السلام ورته وی چې هیڅ نشته خیر وشي او دسته د پاره پد خبره نه ده دسته د خې خبره د پاکی دی دا مرض خو انسان پاکی کنا نو تاو پدی باندې پریشان کیږي نا تاو پدی د الله شکریا ادا کړي چې الحمدلله چې پدی مرض سره دې سره زماډیر ما بیا دومره عمل کول شي انا چې باغی می ګناونه معاف شوی وي و چې دا درد او سخت را باندې رااله نو پدی الله د ګنانه بچ کړم او پاکی کړم لا باس طهورن دا ستا دا پارا مصیبت نده دا تا پاکی اغز خیرت تا دا غال سپاکی نو تسلی وکن نو دا عجیبا مسلمانان دی دی چی دا بیمار تا پوس لرشی نوی لنبیا ہوئی اوہو ایلکتا خود پیجان گلے نو تے کغه باندې سو وخت تیریږي نو چې دی وره غیر واجی سره وره غه نو بس بیا په وخت نه تیریږي دا تا نه سو جوړ شي وی وي ستاره بدن سو شو نو ور یې سړی تا وړي چې مسلمانانه کې سجدا کړی دي نو دا وجدار چې په سنت عمل نشته کنه که سنت زمونږه مخې ته وي نو زمونږ نه ودا کمزورې نه کېږي کنه چې بیمار پرسي دی ته وي چا هوتا یو غړې کو ډاکټرو مګه ډاکټري چې هغه مریض له تسلی ورکوي چې مړه ته خو ډېر نه خي دا غوډه له خوشي کنه او چې ګنده نور زمانه ډېر خراب دي از خیمه اصل ډاکټر دی ته وی دوايي یا ورکړه یا نو اخو د الله په اختیار کې خبره ده ویلینا ترجعون الله وی چې په دې سختو مصیبتونو باندې پریشان کیږئ ما زګا چې ما ته واپس کیدل لې تاسو ما ته واپس کړی شئ تاسو وګورئ کنه چې د دې یو یو مصیبت د دې یو یو مرض د لزو صدر کومه داغه نه خونه خبر دا حال بیان شو الله خپل عظمت ذکر کو نو تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لا تا باندې ډېر لوی امتحان دی چې دا په بل چانشتا وزارک الذین کفروا کلا چې ویني تعالی را دا کافران خلقو اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نو چری دا سنکی یو دا عقیده نساتی چی دا خدا اللہ دیر لوی رحمت تی پا مونگ باندی چی مونگ لی دا سی عظیم و شان را نمارا لی گلی دی کور دا فکر نرازی کا نخوا پیغمبر پا حق کی دا خدا مومنانو او صحابه کرام و شانو چی او وقت بات نجودا که دو اگر جدا بشو نو بیا به ذر رامن دکلا اگی پی جندلیو او کافرانو نو پی جندلی ناگی ور پر ٹوکی کئی خوا ننیسی تالرام اگر پر ٹوکو سران چی دیووی نی کنا بس ٹوکی بشورو کی اغسدی احاذ الذی یذکر آلهتکم الفاظ ډیر د حقارت او ډیر د بی ادبی او د ګستاخی استعمالی احاذ الذی دا په عربیت کې ډیر سپک الفاظ دي آیا دا غسړې دی وای یذکر آلهتکم چې د خپل کار نشته دی دبل مسله نه ذکرې خو لیکن استادو پالیا او پسې شوی دی داغی غیبتونه کوي داغی بد ردی کوي او غی تکنزل کوي قروتا یذکرو یسبو الہاتکم او ګورو دا دین دی چې پاره کې د نیکانو خلق توهینی پاره کې اولیاء او پورټوکي او مسخري وي دا دین دی حق خبره راخه چې هغه وخت کې څنګه شانو نو وسیو ما شان دی ښه چې څوک د الله وحدانیت بیانې کنا نو دغه خلق په یوم دای ته راضی ښه چې مړه توحید موحد نشتا بس دا اولیاء او دشمنان دي او مؤمنانو ته مشرکان ویست مسلمانانو ته در دې دین دی او توحید دی البته دا پیغمبر ته هم دا سوي آیا دا غسړی دی یذکر الہاتکم چې دې ستاسو الہ یادې او بس دا وی چې لا ته منات سنشي کولې دې څه کولې شي وی لا تو منات یا هر زمانه کې جسو دی سنشی کولی دی سره اختیار نشته دی نه چاله سوار کولی شي او نه تینا غستی شي دا وی ګوره دا مسله ده الله جواب کوي الله رب العزت جواب کنا کانی کرخی کنا او دې ته الزامي جواب وي قران کې وجادلهم باللتی احسن چې الله پیغمبر تویلو چې ستا دعوت درې قسمه ده ادعو الی سبیل ربک بالحکمت یو خو پخې خبرې دلائل د قران دې ته حکمت ویلې یو خو بس تا دغه بیان چې د قران دلائل به پیش کړي او دا آیاتونه هم په مخه باندې وای چې مخکې ذکر شو وجعلنا وجعلنا والموعظه الحسنه ابیا ور پسې دویم دا دعوت ته چې د عمل طریقې او توخیا صحیح طریقې او توخیا چې غستا خیسته سنت تی او دا توخیا او دریم دا دی چې څوک د جهل نه کار اخلي کنه نو وجادلهم باللتی احسن اغیل داس الزامی جواب ورکا چی بیا غگو نکی خاموش دا الزامی جوابو چی اغیویلو دے دمونگا آلیہو تا بدر دی وی گورا دی پاغی پس لگیا دے و کنزل کئی نلاوی وهم بذکر الرحمن ام کافرون مطلب دا دے چی تاسو چی خدای تا کنزل کوئی دا خیر او دا حدیث کی راغلو چې الله رب العزت پخپله وای چې کذبنی ابن آدم او شتمنی دی بنی آدم زه دروغجن کړم نو چې رښتینه وسو کی او دی بنی آدم ګور ما ته کنزلو کړو دا سه به سره دی تاسو دنیا کې څوک نو راغلی ښا نبی او وضاحت کړی چې هغه دروغ جنتیا صدا اما تکذیبه ایایا فیقول خلقنی ولن یعیدنی او پیدا کړی یو ټیک ده او بیا موږ نشي ژوند دی کولې الله یې ماته بیا ژوندون څه دی اول می پیدا کولو شو بیا را تګران شو تا کوم خبره ده نبی ما دروغ جن کوي اور چې کنزل دی شتمو هو دی وی چې اتخذ الله ولدان الله پکې موږ ځان نه نازولې کتلې دي فخشوي دي کنه وهم بذکر الرحمن هم کافرون دی په ذکر د رحمان ذات سره چې قران دی کفر کوون کی دي ندی تبد نه وي دی ته جرم نه وي اداغه تا جرم وای چې هغه ته توحید بیانې حق واخله کنه وسوم چې کم ده کې چرته حق پرس داسې وزلیږي کنه د دې په جمعتونو خوا کې یا چې داسې دی بیا الکه وی اتاره علی ودلتا چې اصل راغلو یا دی سره یې ری پار ځای کې نو چې پوشي چې دا خو یې غوي چې دلته کې درس شروع کو او نو جرګي برازي یاره شر پیدا کیږي شر دی توحید او سنت ته وی کنه شر او فساد کیږي دانو میه و تا یخه ده دا غیبا هم پیغمبر تاوی چه گوره تو دمرا غلط کار که چه مون آلی هاو پس لگی آئی بیاریگی امنا دا تو سمرا بیدبی که ناللہ رب العزت وی چه تاو زما بیدبی که وین دا خیر ده دا دنیا کی او پخانه مسئله را روانه رخا دا سه خلق باو چې کله پیغمبرانو پسې بلګیاو صحابه کرامو پسې بلګیاو دا غي غلطه وې شمارلې او چې چا به داغه په حق کې سوې کنا چې دا گمراه دي اوهو دې خلقو به ګوروي هماره بزرگ کو هماره معزز کو یې کہاو پدی بڑی خر نو یہ لکه ته په معزز خپکیږي ته خپل بزرګ هسته باندې خپکیږي اپ صحابه او پیغمبران نه خپکیږي چری پسې بده ردی ویلی نو هغه خیر دی خو کده دنم سو کخلی نو بد بکی دا ګوره عجیب او الټا خبر را ده خلق الانسان من عجل کله چې دې دا خبره شروع کړې اکثر مؤمنانو به وي چې ردیل مرګوم نشته دې دې خدای تبا کی چې پیغمبر ته دا سوای الله رب العزت وی چې تلوار مکوې ولیکل انسان دې دې تنبیه ورکړه چې دا چا د عذاب خبره مکوې دته هو عجلت وی او عجلت شیطان صفت ته تاسو له صبر پکار دیو دویم دا چې مخکې د امتحان ذکر نو شو چې لازم یختونه کوي ولیکن چې کوم انسان وار خدای بیا عقیدی کنه ناغه به دا غیر خبرې کې او بدر دی بوي چیرته د مرض خو سو وختي کنه اخر سړی خوشي دا زمونږ دی نه خوې قصه جوړه شو دا وی دا سه مرض خو معنی دلی هر بنده لګیایي ادا سه نيستي او خاري خو معنی دلی او کان دی یتیم سره لرازي دا غیر خبره بکوي اکل به وی چې خلق وی دا دیار لسمه ده نو په بل چا خواړو دیار لسم نه شو و مونږه اور وخت دیار لسمای الله وی د تلوار نه پیدا تلوار مکو کنه الله خوار کار په خپل وخت باندې کوي ته صبر کوا ته په دې وخت باندې شکر ادا کوا ته یو وخت کې د الله د نعمتونو نه محروم نه پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه تا مجاز دے محاورہ دا خواه نور مطلب دا دی چه دا تلوار چه دا کنا دا بل چاکی نوا دا دی انسان نا پیدا شوا و قرآن قلب کرے دا مبالغی دا وجه نخوا چه خلق الانسان من عجل نا دا سنده چگن دا تلوار دا دا نا پیدا شوی دا دے دا تلوار نا پیدا شوی دے تړې مبالغې د وجنه عدالتو په سرینی او خبره ذکر کیو پس ان لګي چې څنګه حدیث دی ان حضرت حضرت مجاهد تکړه دی چله رب العزت آدم علی السلام بدن جوړ کو ډیر واخ خدا غاسو نو چې روح یې پکې اچو نو سر د غاړې شو روښ وکنه نو سترګو کې رڼا رااله نو چې وی کاته نو جنتی ولیدو نعمتونه میوي نو صاحب له خپل نو تلې او غټوب کنو یې پرې وتن نو خلق الانسان من عجل دا قران باغه وخت کې نازل شوی نو د دې خاص پتن لګي کلم مفسرین اسی او خبره ذکر کې سم مسنده ا مستند خبره نه ای آیات کې عموم دی آدم علی السلام پورې نه خاص کو بلکې عام هر انسان دی یاد او بلکې انسان نمراد ناشکر انسان دی ښا قران چې رد کوي انبیانو نه کوي دا عام انسانانو کې چاږي کې عجلتی او هغه صفتی چې الله تعالی خوښ نه ای کنه پیدا کړی شوی دی دا ناشکر انسان د تلوار نه سأريكم آياتي فلا تستعجلون زبو خیم تاستا خپل قدرتنا اللہوی تلوار مکوئے پما باندی صدق خبروا چی خلق تنگو پریشانو صدقو چی دا کافرو پا حق کی دا خیرو خیرے کولی او دا عذاب سوالی کو ناغیتا اموی او صداسیو چیغی ویچیر دا خلق با کل مومنان کی نبی علیہ السلام کل راغل دیو سمر وقت دعوت اوچلو اوچلو سوک پڑڑا ناوڑی نیا اللہ چی دا خلق با کل مومنان کی ناغیلی هم تنبیح ورکڑا چی دا اللہ نمخ کی گئے فلا تستاجلون اللہ ازار کار پخپل وقت باندکوم ما ولې لیکل کړی دي دا غي نمخ کې کیږي نه او رستو کیږي نه خپل واخ ورازي خان آیاتونو کې ډېر لوی تنبیه واول چې الله خپل عظمت بیان کو چې خلکو خیر او شر زما په اختیار کې دي ته خیر او شر مالک سوک دي صرف الله دي نو چې څو غواړي نو دا غنه غواړي کنه از خدا خواه هر کی خواهی اے پسر نصیحت کی خپل زیتا چې وردا الله نه غواړي چې څه غواړي ښا ولي نيست در دستي خلائق خیر او شر د مخلوق په لاس کې څه دي خیر او شر خدا الله په اختیار کې دي نو که ته خیر غواړي د الله نه غواړه او د شر نه ځان بچ کول غواړي نو الله توایا اټول اختیارات داغ دی ښا واخر دا